Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dostları. Bugün Metropolitika'da konuğumuz sevgili Kerem Ayan. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk. Kerem Ayan'la aslında bugün İstanbul Film Festivali'ni konuşacağız. Tekrar sinemalara dönen İstanbul Film Festivali'ni konuşacağız. Ama önce isterseniz Kerem Bey'den çok kısa bir bahsedeyim, girizgah yapayım. Eksik yedik bir yer bırakırsak Kerem Bey lütfen araya siz girin. İstanbul doğumlu Kerem Ayan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudu. 1992'de Paris'e taşınarak görsel işitsel yönetmenlik yüksekokulu'dan mezun oldu. Sinema eğitimi gördü. 2006 yılından bu yana İstanbul Film Festivali direktör yardımcısı olarak çalıştı. 2015 yılı itibariyle de festival direktörü olarak görev almaya ve bizleri o güzel filmlerle buluşturmaya devam ediyor. Bugün aslında dediğimiz gibi İstanbul 41. İstanbul Film Festivali'ni konuşmak istiyoruz. Belki ilk hani girizgah olarak şöyle sormak güzel olabilir. Geçen sene çevrim içi oldu İstanbul Film Festivali ve bu sene gerçekten kentle, İstanbul'la, mekanla tekrar buluşuyor. Belki biraz hani filmleri dalmadan bu hazırlık sürecinden geçen seneyi de belki biraz göz önünde bulundurarak bu hazırlık sürecinden biraz bize bahsedebilir misiniz Kerem Bey? Nasıl geçti sizin için bu yıl? Tabii ki. Yani geçen sene de aslında iki senedir bu çevrim içi gösterimlerdeyiz. En son 2019'da festivali fiziksel yapabildik gerçekten. Oldukça zor yani. Biz tabii ki alışık değildik ilk başta bu çevrim içi şeyler yap. Yani dünyada kimse alışık değildi aslında. Yavaş yavaş öğrendi herkes ama şimdi bu iki yıl boyunca hem çevrim içi hem açık hava gösterimleri oldu. Geçen yaz açık hava gösterimleri biraz yaptık ama festival kendi tarihinde, Nisan ayında dediğim gibi 2019'dan beri ilk defa olacak bu sene. O yüzden çok heyecanlıyız bir kere. 7 salonda seyirciyle buluşuyoruz. Atlas, Beyoğlu, Pera Müzesi, Cinevam Cities, Kadıköy ve Sinematek'te olacak gösterimler. Geçen seneden bu yana da yani geçen sene biz ne zaman Venedik Film Festivali'ni diyelim aslında. Ondan sonra ufak ufak artık bizim İstanbul Film Festivali'ne hazırlanmaya başlıyoruz. Bizim film ekimi de geçtikten sonra. O yüzden de geçen seneki Cannes Film Festivali'nden kalan filmler ve Venedik filmleri ve asıl ağırlıklı tabii ki Berlin Film Festivali filmleri var. Şansımıza Berlin bu sene festivali yaptı, yapabildi fiziksel olarak. Biz de gittik Berlin'e. Gerçekten hani o bu sene bizim seyirciler de onu hissedecektir. Gerçekten o festival havasına tekrardan geri dönmek çok güzel bir duygu aslında. Tabii ki tedbiri elden bırakmayalım. Şimdi birazcık zayıfladı tabii ki, maske bazen takılıyor bazen takılmıyor ama yine de tedbiri elden bırakmadan bir şekilde hani bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Çünkü hayat boyu çevrim içi yaşayamayacağız. Bir şekilde sokaklara çıkmamız gerekiyor. O yüzden de dediğim gibi böyle kalabalık bir şekilde yine salonlarda olmaktan biz çok mutluyuz. Olacağımızdan çok mutluyuz aslında. 7'sinde açılışımızı yapıyoruz. Ondan sonra da 8'i itibarıyla salonlarda filmlerin gösterimlerine başlıyoruz. Evet, kent yeniden sinemalarına ve festivaline kavuşuyor. Hakikaten çok heyecan verici. Tesadüf eseri 2019'da benim film projem Köprü'de Buluşmalar'daydı. Ve Köprü'de Buluşmalar esnasında kapanmayı yaşamıştık. Biz Köprü'de Buluşmaları canlı başlayıp Zoom'dan devam ettirmek durumunda kalmıştık. Ve o anlamda da aslında festival için önemli bir durumdu. Çünkü o dünyada daha bu deneyimlenmemiş bir durumdu. Yani kapanma ve Zoom üzerinden festival gerçekleştirme. Köprü'de Buluşmalar bunu gerçekleştiren ilk organizasyonlardan evet, bir tanesi olmuştu. Evet. Bu vesileyle Köprü'de Buluşmalar'a da buradan bir selam gönderelim. Ve sizden bu senenin çeşitli bölümlerini dinleyelim. Bu sene tabii ki yarışma bölümlerimiz yine devam ediyor. Onlara sonra geliriz isterseniz, döneriz tekrardan. Uluslararası yarışma, ulusal yarışma, ulusal belgesel yarışması, ulusal kısa film yarışması. Bir tane yeniliğimiz var. Genç Ustalar bölümümüz artık yarışmalı bir bölüm oldu. Oradaki 15 filme bir genç jüri oluşturduk. 18-25 yaş arasından sinema öğrencilerinden oluşmuş. Ve o genç jüri Genç Usta ödülü verecek o Genç Ustalar bölümündeki filmlerden birine. Ondan başka da galalar yine devam ediyor. Gala bölümünde 11 tane filmimiz var. Bu çok beklenen festivallerde ilgi gören. Mesela açılış filmimiz Rabia Kurnaz da bu galalar bölümünde. Dünya festivallerinden devam ediyor. Dünyadaki işte festivallerden ödüllü denen mesela Berlin Altın Ayı, Alcaraz yine bu dünya festivalleri bölümünde. Jüri büyük ödülü alan Hong Sang-soo'nun son filmi, Romancı'nın filmi de yine bu dünya festivallerinden bölümünde. Antidepresan var, komedi filmlerinin olduğu. Her sene daha azalıyor o filmlerin sayısı. Ne yazık ki dünyanın hali kötüye gittikçe komedi filmleri de azalıyor. Orada birkaç tane filmimiz var. Ondan başka Çiçek İstemez bölüm var. Güçlü kadın hikayelerinin olduğu. Sinemanya bölüm var. Sinemanya bölümü hem sinemayla ilgili bölümler hem de eskiden ustalara saygı diye yaptığımız bölümü, pardon, yıllara meydan okuyanlar bölümünü şimdi Sinemanya'nın içine kattık. Orada da bu sene çok müthiş filmler var Sinemanya'da. Özellikle Marco Bellocchio'nun son belgeseli Marx Beklesin var. Paolo Tavian'ın son filmi Elveda Leonora var. Vittorio Taviani öldüğü için tek başına yaptı. 91 yaşında yaptı. İnanılmaz güzel Berlin yarışmada olan filmi var. Ve de İtalyan usta, Giallo ustası Dario Argento'nun son filmi Occhiali Neri var. Kör Karanlık. Ondan başka bir de retrospektifimiz var yine bu sene. O da Sergio Leone'ye ayırdık. Sergio Leone'nin bütün filmlerini gösteriyoruz. Bütün filmleri derken sadece 7 filmi var ama hepsi gerçekten kült filmler. Özellikle işte İyi Kötü Çirkin veya Bir Zamanlar Amerika'dayı sinemada seyretmek gerçekten çok güzel olacaktır. Bir de bu sene biliyorsunuz sonbaharda 17. İstanbul Bienali var. 17. İstanbul Bienali'nin bir ön gösterimini yapıyoruz. Film gösteriminden birkaç film gösteriyoruz. O gösterimlerde sonra Eylül ayında, Ekim ayında salonlarda devam edecek. Şimdiki ilk böyle bir hızlıca söyleyebileceklerim bunlar aslında. Bir de bizi 1953 yılında yapılmış bir filmin restore edilmiş hali bekliyor. Cahide Sonko değil mi? Evet, beklenen şarkı. Beklenen şarkıyı restore etmek istedik. Hem Cahide Sonku hem yönetmenliğini hem yapımcılığını yapmış hem başrolünü Zeki Müren'le paylaşmış. Gerçekten yani o zaman için çok gerçekten önder zaten Cahide Sonku bir sürü yerde. Onu yapmak istedik. Filmin durumu da kötüydü gerçekten. Çok iyi oldu onu restore ettirdiğimiz. 10 Nisan pazar akşamı da Atlas'ta galası yapılacak. İnşallah bizden sonra o film vizyona da çıksa ne güzel olur aslında. Yani biz böyle her sene film restore ettiriyoruz ama bu filmler gerçekten vizyona da çıksa, tekrar bir seyircinin önüne çıksa çok güzel olur. Hazır bu restorasyondan bahsetmişken bir de babanın restorasyonundan da bahsedelim. The Godfather. Bunu heyecanla bekleyenler var çünkü. 1972 50. yılını kutluyor bu sene Godfather. Onun 4K restore kopyasını da yine festivalde göstereceğiz. Onu biz yaptırmadık ama gösteriyoruz. Çok heyecan verici hakikaten. İki filmi de heyecanla, merakla yeniden seyretmeyi istiyoruz. Bu sene ulusal yarışma bölümü de çok heyecanlı geçecek gibi gözüküyor. Gerçekten merak ediyorum kim kazanacak. Çünkü çok farklı, çok değişik janralardan, çok değişik yönetmenlerden çok iyi filmler gözüküyor. Mahmut Fazıl Coşkun'un filmi var. Bahman Gobaden'in filmi var. Tayfun Pirselimoğlu'nun filmi var. Ali Kemal Çınar'ın filmi var. Kesinlikle evet. Oldukça heyecanlı. Bu arada Mahmut Fazıl Coşkun'un filmi belgesellerde, ana yarışma değil, o belgesel çekti. Geri kalanlar öyle ama haklısınız. 12 tane film var ulusal yarışmada bu sene. O yüzden jürinin işi birazcık zor gerçekten. Biz de bekliyoruz. Bir sürü filmin dünya premierini yapıyoruz. Bu arada bu sene yani bir sürü yerli filmin dünya premierini yapıyoruz. 3 tane film daha önce sadece Türkiye'de gösterildi. Ker, Zuhal ve Birlikte Öleceğiz daha önce gösterildi Antalya'da. Geri kalan bütün filmlerin ya Türkiye ya dünya premieri bizde olacak. Hatta Birlikte Öleceğiz filmin ilk uluslararası yarışması da bizde olacak. Bence hiç uluslararası yarışmada değilmiş. Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu'nun filmi. Bu arada Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu iki filmle festivalde. Diğer Dermansız adlı filmi de belgesel yarışmasında yarışacak. Ondan başka da Bahman Gobadi'nin Dört Duvar adlı filmi var. Bu sene festivalde evet birazcık yabancı isimler var aslında ama bizim için ulusal yarışmaya katılmak için yönetmenin veya yapımcının Türk vatandaşı olması yetiyor. Bahman Gobadi'nin hem bir Türkiye ortak yapımı hem de Bahman Gobadi'nin artık Türk pasaportu var. Bir de üstüne üstlük. O yüzden onu rahatlıkla alabiliyoruz. Ukrayna-Türkiye ortak yapımı var. Klondike biliyorsunuz o da Mehmet Bahadır Er'in yapımcılığını yaptı. Marina Bahadır Er'in de yönettiği film. O da Sundance'da en iyi yönetmen aldı zaten. Onu da gösteriyoruz. Bir de Yaban adlı bir filmimiz var. Tarek Davud'un filmi. O da yine Türkiye'de yaşayan Afgan asıllı bir yönetmen. Ama film Türkiye'de çekilmiş, Türk oyuncularla çekilmiş. O da oldukça enteresan bir film. Ondan başka ilk filmlerden Gizem Kızıl'ın Bana Karanlığını Anlat film var. Bu arada hazır Gizem Kızıl demişken 3 tane kadın yönetmenimiz var bu sene ulusal yarışmada. Evet. Yani biz bundan mutlu oluyoruz ama keşke daha fazla olsa da daha çok mutlu olsak hani çok müthiş bir şey gibi gözüküyor böyle söyleyince ama değil aslında yani çok daha fazla olması gerekir. Ama yani bir tane olan yıllarımız da olduğu için yine Allah'a şükür diyoruz bir şekilde. Ondan başka Çilingir Sofrası var. Ali ile Hilmi ve Ali var. İlk filmler yine bunlar hep. Soner Caner'in tek planlık filmi Mukavemet var. O da gelecek. Ondan başka da hiç unuttuğumuz var mı? Yok galiba. Bakıyorum şimdi buraya da yok. Ha, Turna Misali var. Premierini Tokyo'da yapmış olan. Biz de Türkiye premierini yapacak. Maria Şevre'yi bir daha söylemek istiyorum. Çünkü geceden önce, evet. Geceden önce, evet. Bu filmin yönetmeni Ali Kemal Çınar'la Genco süper kahraman olmak istemiyor diye bir radyo programı yapmıştık geçen sene. Ali Kemal Çınar hakikaten Kürt sinemasında, Kürt yönetmenler sinemasında özel bir yere sahip. Bu filmi de çok enteresan, yine kara mizah tarzı ama fantastik. Bildiğimiz Kürt sinemasından da başka türlü bir dili var. O yüzden Beria Şevre'yi özellikle ben çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum onu. Şimdi ben tabii bu filmleri seçtiğimiz arasında olacağı için bir şey söylemiyorum ondan sonra. Ama gerçekten hepsini çok içimize sinerek seçtik, onu söyleyebilirim. Sonuçta hem kadın yönetmen olduğu için hem de şu anda Ukrayna ile ilgili durumdan ötürü Maria Ergorbach'ın Klondike filmi de bizim için özellikle programımız açısından ilginç, önemli duruyor. Çünkü bir de Olena Yelşova, gene Türkiye'de yaşayan Ukraynalı yapımcıyla geçen ay bir radyo programı yaptık ve hakikaten Ukrayna'ya bütün bu soruna, bütün bu durumlara tarihi bir perspektiften ve sinemadan bakmak bambaşka bir boyut açıyor. Kesinlikle. Çok haklısınız. Ve sanırım Ukrayna hikayeleri de aslında tek değil. Yani birkaç tane daha sanırım Ukrayna hikayesi mesela gene... Festivalimizde var, evet. Gergedan var. Gergedan uluslararası yarışmada. Oleh Sentsov'un son filmi. Hatta Oleh Sentsov festivale normalde gelecekti ama şu anda savaşmakta meşgul. O yüzden ne yazık kimse gelmiyor. Bir de Yansıma var. Valentin Vasyanovic'in Yansıma filmi. O da bir zaman, ya bir, iki sene önce galiba bizden Altın Lale almıştı Atlantis adlı filmiyle. Bu da ondan bir sonraki filmi. Çok müthiş bir film o da gerçekten. O Venedik ana yarışmada olduğu için biz onu yan bölümde gösteriyoruz. Ama o da gerçekten oldukça dikkatçi, çok sert bir film. Oldukça dikkat çekici bir film. Evet, biraz da uluslararası yarışmayla ilgili isterseniz filmleri konuşalım. Türk sinemasına girersek biz çıkamayacağız çünkü konuşacak çok şey var. Doğrudur. Uluslararası yarışmada 10 film var bu sene. Hepsi gerçekten çok özenle seçtik o 10 filmi. Bu sene de yarışma çok güzel oldu bu arada gerçekten. Hani jüri, yabancı jüri üyelerimizle söylediğimizde de o çok iyi seçki yapmışsınız dediler. Daha hepsini görmedim ama çok gerçekten önemli isimler var. Brezilyalı yönetmen Karim Aynuz var. Dağların Denizcisi adlı filmiyle. Bu Cannes'da gösterilmişti. Bir belgesel, çok güzel bir belgesel. Yıllar sonra, daha doğrusu ilk defa Cezayir'e gidişini ve ailesinin olduğu köye kadar gidişini anlatıyor yönetmenin. Çok çok etkileyici bir film. Fransa'dan Bertrand Bonello'nun Coma adlı filmi var. Berlin'de Encounters yarışmasındaydı Coma. Yine Fransa'dan Gaspar Noé'nin son filmi Vortex var, heyecanla beklenen. Yine Gaspar Noé tarzını şekil olarak görebiliyoruz ama içerik olarak çok farklı, çok enteresan bir film. Ölüm üzerine bir film, oldukça yani böyle ağır bir film belki ama gerçekten çok müthiş çekilmiş bir film bence. Ondan başka neyimiz var, bakıyorum. Masumlar var. Yine bizde Altın Lale almış. Eskil Vogt'un ikinci filmi. Blind adlı filmiyle bizde almıştı. Bu ikinci filmi Masumlar. Gerilim, Norveç'ten bir gerilim filmi bu. Hayat üzerine bir film var. Bir Litvanya filmi. Onun yönetmeni de gelecek filmi sunmak için. Gergen'ı zaten söyledik. Filipinler'den Leonor Asla Ölmeyecek diye Sundance'de jüri ödülü alan bir filmimiz var. Çok çok tatlı bir film. O filmin yönetmeni Martika da geliyor filmi sunmaya hatta. Hatta biz şimdi büyük festivallerde ödül alan filmleri almak istemiyoruz. O yüzden hep böyle filmi seyretten sonra inşallah büyük ödül almaz orada deyip yani film aslında büyük ödül alsa çok iyi olur ama alsa da biz yarışmaya alamayacağız diye üzülüyoruz. Bu tam böyle ortada kaldı. Büyük ödül almadı ama bir ödül aldı ama filmi çok beğendiğiniz için hadi alalım biz de festivale dedik. Flux Gourmet var. Peter Strickland'in heyecanla beklenen son film. Peter Strickland'in bütün filmleri biz festivalde gösterdik ama bu yarışmadaki ilk filmi olacak. Berlin'deydi yine yan bölümde. Yemek ve müzik üzerine yine onun tarzında çok oldukça çılgın bir çalışma. Şirin Neşat'ın Rüyalar Diyarı adlı filmi var. Şirin Neşat daha önce geldi festivalimize ve de Şirin Neşat aynı anda da İstanbul'da bir sergi açıyor. Rüyalar Diyarı sergisini açıyor. Çok şans eseri oldu o. Biz de filmini gösteriyor olacağız aynı zamanda. O yüzden böyle tamamlayıcı bir de Dirim Art'ta bir sergisi olacak Şirin Neşat'ın aynı anda. Bir de dediğim gibi Birlikte Öleceğiz de. Yine bizim uluslararası yarışmadaki 10 filmden biri. Hepsi çok heyecan verici. Yani zaten hani katalogdan böyle hani okuya okuya çize çize gerçekten çok heyecanlı. Bir de bu 10 yarışmadan ziyade benim biraz da ilgimi şey çekti. Yani Orta Doğu filmleri ve İran filmleri özellikle sanırım onlar da var. Ve özellikle Mısır'da yaşayan Samaher Algadi'nin bu bol ödüllü belgeseli Benim Bedenim'de mesela tarih meydanındaki eylemlerde taciz uğrayan kadınların isyanlı hareketle çok güzel bir belgesel çıkıyor. Sanırım bu Orta Doğu ve İran gene o dağda fazlaca gözüküyor diye düşünüyorum. Evet. Hatta Benim Bedenimi biz programı aldıktan sonra öğrendik Türkiye'de başka yerde gösterildiğini. Genelde öyle olunca almıyoruz ama yani film o kadar kuvvetli ve konusu o kadar önemli ki hani İstanbul'da bu filmin gösterilmesi önemli bir şekilde zaten. Biz gibi onu aldık. Yine Orta Doğu'dan şey var. Hüda'nın Sırrı var. Hani Abu Asad'ın son filmi, Filistin filmi, onu gösteriyoruz dediğiniz gibi, evet. İran'dan da hem bizim jürimizdeki Ali Asgari'nin son filmi var, Yarına Kadar, Berlin'de bu sene yan bölümdeydi, o var. Hem de Ev Ödevi diye inanılmaz güzel bir belgesel var. Bu ilkokul çocuklarıyla röportaj yapıp, onların gelecekte ne işte gördüklerini, ne istediklerini, şu anda ne yaptıklarını anlatan inanılmaz güzel bir belgesel var. Onu da bizim belgeseller bölümünde gösteriyoruz. Biraz önce bölümleri söylerken belgesel bölümümüzü atlamıştım. Bir de tabii ki belgesel bölümümüz var. Hem Benim Bedenimin hem de Ev Ödevi'nin olduğu bir belgesel bölümü. Hazır belgesel demişken ve de hazır bu Benim Bedenimden de bahsetmişken bir de Beynimiz Yıkanmış diye bir film. Onu da es geçmeyelim. Çok müthiş bir film bu. Berlin'de gösterildi. Nina Menkes'in son filmi ve yıllardır film sinemada dayatılan bu erkek bakışı üzerine bir belgesel. Çok enteresan. Gerçekten hani bütün başyapıtları irdeleyip ve gerçekten hani ne kadar bütün bu başyapıtların erkek gözüyle çekildiğini anlatan ve bunun tamamen hani çok normal bir şekilde herkesin içine işleyip yüzyıllardır böyle devam ettiğini anlatan bir film. Ki hani kadın yönetmenlerin bile erkek bakışıyla film çektiğini bazen anlatan çok çok enteresan bir çalışma. Onu da Brainwash diye bir film, onu da şiddetle tavsiye ederim. Çok heyecanla beklediğimiz bu festival konuşmasını da çok kısa bir müzik arasıyla bölmemiz gerekiyor. Dario Argento'nun Siyah Gözlükler. Şimdi biz o siyah gözlükleri kör karanlık diye çevirdik. Çünkü siyah öyle gözlükler mi? Çok kötü bir isim Türkçe'de. Evet. Olacak ki, iş yapmayacak bir isim bence. Occhioli Neri. Evet. Evet. İtalyanca da güzel duruyor. Evet. İngilizcesi dark glasses, havalı ama o da Türkçesi. O yüzden biz onu kör karanlık dedik. Anlatırım niye olduğunu sonra. Tamam. Kerem Ayan'la, İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan'la olan sohbetimiz müzik aramızdan sonra devam edecek. Arno Rebottini'den dinliyoruz. Occhioli Neri. Evet, Arno Rebottini'den dinledik. Dario Argento'nun bu 2022 filmi Occhioli Neri'nin film müziklerindendi. Kör Karanlık olarak Türkiye'de bu filmi İstanbul Film Festivali'nde izleyebilirsiniz. Şimdi konuğumuz Kerem Ayan, İstanbul Film Festivali direktörü, bu müziğin hikayesini anlatacak. Ya şöyle, şimdi bu Berlin Film Festivali, yine bu Dario Argento'nun son filmi gösterildi. Gerçekten aynı eski filmlerindeki gibi inanılmaz, o korku filmi sevenler için özellikle bol kanlı, tam giallo tadında bir film yapmış gerçekten. Ve de Dario Argento'nun müzikleri çok ünlüdür. Şimdi artık yeni tabii ki müzisyenlerle çalışıyor. Arno Rebottin de Fransız çok önemli bir müzisyen ve onunla yapmış müzikleri ve gerçekten onun sinemasına çok uygun bir müzik yapmış. O yüzden de onu seçtim. Çok da güzel bir müzik. Filmin adı da dediğim gibi biraz önce filmde bir güneş tutulmasıyla başlıyor film sonra. Ondan sonra bir katil hayat kadınlarını öldürüyor. Bir tanesini öldüremeyip kör ediyor. O yüzden de o kör kadının hikayesi aslında. Biz de düşündük, siyah gözler olmuyor, siyah gözlük olmuyor. Hiç çekici değil bu isimler. Bir anda kör karanlık aklımıza geldi. Hem kadın kör hem karanlıkta geçiyor falan. Çok uygun diyerekten o ismi koyduk. İnşallah bir gün salonlara falan çıkarsa o isim de çıkar belki. Şu anda dağıtımcısı yok ama filmin daha. Evet, bu filmlerin daha sonrasında, festival sonrasında salonlara girmesini de çok istiyoruz. Türk filmleri olsun, yabancı filmleri olsun, Ozon'un da filmi var mesela. Bütün bu filmleri sinemalarda ve dolu sinemalarda, seyirciyle dolu sinemalarda görmeyi çok istiyoruz. Valla Avrupa sineması gidince daha çok zor yer buluyor ne yazık ki ülkemizde. Yani Avrupa filmi dağıtan birkaç bağımsız şirket var. Bir film gibi, Fabula gibi, Film Artı gibi, ama çok fazla kalmadı. O yüzden de mesela galalarımızdaki bir sürü filmin Türk dağıtımcısı var. Biraz önce söylediğiniz François Ozon'un filminin var mesela Türk dağıtımcısı Allah'tan. Ama onun bile ne zaman vizyona çıkacağı belli değil. Yani bir tek dağıtımcı olması o vizyonu da garantilemiyor artık. Durum pek iyi değil ne yazık ki. Ama bir taraftan da hani şu anda pandemiden sonra çıkan bazı filmlerin çok iyi iş yapması tabii ki insanların umudunu yükseltti. Yani sinemaya geri dönüyorlar. Atıyorum Spider-Man çıktığında yine bilmem kaç milyon seyretti. En son Bergen örneği var, biliyorsunuz 5 milyona ulaştı veya da yaklaşıyor. O yüzden de bu tabii ümit verici. Hani insanların sinemaya yavaş yavaş geri dönmeleri. Festival de bunun için çok önemli. Kesinlikle. Hepimiz için yani çok küçük yaşlardan itibaren dünya sinemasıyla karşılaşma mekanıydı İstanbul Film Festivali. Çok heyecan vericiydi hep, her zaman. Evet, dedi, biz özellikle birkaç yıldır uluslararası yarışmayı kazanan filmin Türk dağıtımcısına da belli bir miktar para ödülü veriyoruz ki eğer ki Türk dağıtımcısı yoksa filmi satın alıp dağıtmaya teşvik etsin diye. Onu da birkaç yıldır başlattık. Ve gerçekten öyle oldu mesela. Biz de ödül, mesela Atlantis filmi biz de ödül aldıktan sonra Türk dağıtımcı buldu. Hani öyle şeyler olabiliyor. Evet, festivali isterseniz konuşmaya biraz daha devam edelim bölümlerden. Benim için herhalde en heyecanlı bölümlerden bir tanesi olan belgesel bölümünde hangi filmler var? Bize biraz belgesel bölümünde anlatabilir misiniz? Ulusal mı, uluslararası mı? hangi belgeseller? Uluslararası. Ya başlayalım. Uluslararası daha uzun zaman kalsın. Tamam, İkisine de güzel. Olur. Şimdi bunların hepsi benim zırt diye aklımda değil ama biraz önce söylediğimiz Benim Bedenim, Ev Ödevi, onları zaten söylemiştik. İtalyan besteci Ezio Bosso'nun hayatını anlatan bir film var. Amansız bir hastalığa yakalanıp ama son ana kadar film müziği yapmaya devam eden. Türkiye'de çok tanınmıyor ama film çok etkileyici ve çok enteresan bir film. Birçok ünlü İtalyan yönetmenin de film müziklerini yapmış birisi Ezio Bosso. Yine bu da Berlin Film Festivali'nde gösterilmişti. Ondan başka Rens'e Dönüş var. Jean-Gabriel Perrion'un son filmi Rens'e Dönüş Kesitler. Bu ünlü Fransız filozof Didier Eribon'un kitabından uyarlama. O kitaptan kesitlerle 50'lerden bugüne Fransız işçi sınıfının görüntüleriyle birleştirmiş ve çok çok etkileyici olmuş. Bu Jean-Gabriel Perrion çok müthiş bir yönetmen bence. Daha hiç Türkiye'de de tanınmıyor, Fransa'da da çok fazla tanınmıyor ama onun da bir gün belki bir toplu gösterisi falan yapmak çok iyi olacaktır. Çok enteresan filmleri var çünkü kendisinin. Başka neler var belgesel bölümünde? Zordur Gitmek. Faya Dayı adlı film. O da bir Etiyopya filmi. Çok fazla Etiyopya filmimiz yok. O çok iyi oldu. Yönetmeni az kalsın gelecekti ama gelemiyor ne yazık ki. Meksikalı bir yönetmeni var. Bu sene de Oscar'lara aday oldu ama Oscar'ı alamadı sonunda. Ama yine de oldukça etkileyici bir film o da. Siyah beyaz muhteşem görüntüleri var. Gölgenin Seyri diye bir belgeselimiz ama belgesel bölümünde değil o. Sinemanya bölümünde. O da çok enteresan. Türkiye sinemasındaki ilkleri anlatan bir belgesel. İlk sandığınız şeyler aslında ilk değil diyor o belgeselde. Oldukça komik. Yani biz hepimiz işte ilk film bilmem kaç yılında çekildi. Hayır, o yılda değil, aslında bu yılda çekildi falan gibi böyle. Bunu bildiklerimizin yanlış olduğunu anlatan enteresan bir belgeselimiz var. Bir de yine ulusal bölümde olmayıp da ulusal olan antidepresan bölümündeki Dona Dona isimli yerli filmimiz. O ulusal yarışma değil ve de ilk yani dünya gösterimini bizde yapacak Dona Dona. Oldukça tatlı, oldukça komik bir film. Onu da şiddetle tavsiye ederim. Bir işsiz bir oyuncunun hikayesini anlatan oldukça tatlı bir film İsmet Kurtuluş. Belgesel, ulusal belgesel yarışmasında ise bir sürü kadın yönetmen görüyoruz. Evet. Kurmaca filmlerden daha fazla görüyoruz. Tabii ki. Özellikle burada Didem Şahin, kaybettiğimiz değerli sinemacı, değerli belgeselci Didem Şahin'i anmadan geçmeyelim. Acı Tatlı belgeseliyle İstanbul Film Festivali'nde yarışıyor. Evet. Kesinlikle çok gerçekten üzücü oldu bu kadar yakın zamanda kaybetmemiz kendisini. Ondan başka yine söyledim, Hakkı Kurtuluş'a Melik Sarıçoğlu'nun dermansız filmi var. Mahmut Fazıl Coşkun'un Crossroads adlı filmi var. Dört sanatçıyı inceleyen belgesel, oldukça enteresan, çok güzel çekilmiş. Fotoğrafçı Kudelka üzerine bir belgeselimiz var. Bu Ben Değilim adlı bir LGBT belgeselimiz var. O da oldukça enteresan olacaktır. Yeni Bir Dünya Doğuyor. Onu biraz önce söyledim sanırım. Volkan Üce'nin Her Şey Dahil adlı, bu her şeyin dahil olduğu 5 yıldızlı otelleri anlatan bir belgeseli var. Senem Tüze'nin Eat Your Catfish, Amerika'da çekilmiş 3 yönetmenli sanırım Eat Your Catfish belgeseli ve de Ceylan Özgün Özçelik'in Cadı Üçlemesi 15 artısı var. Evet, Ceylan Özgün Özçelik'in kısa filmi 13 artıyı izlemeye şansım olmuştu. Evet. Hem de sinemada izleme şansım olmuştu. Şimdi sinemada gene bu üçlemenin ikinci filmi bir belgesel olan, kurmaca olmayan, diğer ikisi kurmaca oluyor. Ben bu filmin de merakla bekliyoruz. Bir de genç ustalar bölümünde biraz açabilir miyiz? O da galiba çok yeni gelen bir bölüm aslında. Daha önce de söyledik, genç ustalar bölümü bu sene yarışmalı bir bölüm. 15 tane film var. Oldukça enteresan. İtalya'dan Atlantis adlı filmimiz var. Venedik'te geçen bir filmimiz bu. Fransa'nın Emma Benesta'nın Kırılgan adlı filmi var. Bizim çok, yani benim çok sevdiğim filmlerden bu, ilk 20'min içinde. Finlandiya'dan Kuluçka var, bir gerilim filmi. Sundance'den geliyor bizlere. Mısır'dan Tüyler adlı film var. Bu Cannes Film Festivali'nde Eleştirmenler Haftası'nın büyük ödülünü aldı. Bir çocuğunun doğum günü sırasında eve gelen bir sihirbaz evin aile babasını tavuğa döndürüyor ve o şekilde kalıyor ondan sonra evin içinde. Onun hikayesi anlatan enteresan bir film. İsviçre-Ukrayna ortak yapımı Olga diye bir filmimiz var. Jimnastikçi bir kızı anlatan. Kanada'dan Motor Sesi, Çin'den Ova'daki Yangın. Fransa'dan Isabelle Huppert'le tek filmimiz Vaatler. Bir ilk film o da. Isabelle Huppert'in bir belediye başkanını oynadığı. Danimarka'dan Cennet Gibi. Bolivya'dan bu sene Sundance'te en iyi dramatik, en iyi dünya filmi ödülü alan Utama. Meksika'dan Berlin ana yarışmadaki Robe of Gems, Değerli Taşlar. Bu Natalia Lopez'in ilk filmi. Natalia Lopez aynı zamanda Carlos Regadas'ın kurgucusu ve de eşi, ama ilk filmini yaptı burada. Çok enteresan, biraz Carlos Regadas tarzı bir film zaten. Seyirciler görecekti, böyle büyük ekrana çok yakışan bir film. Kolombiya'dan Amparo var. İran'dan Panah Panayi'nin, bunu atlamıştık Orta Doğu'da yine, İran'dan Panah Panayi, Cafer Panayi'nin oğlu. Onun son filmi Hit the Road var, Yola Devam. Belçika'dan bu sene Belçika ödüllerinde bütün ödülleri götüren Playground, Oyun Alanı diye bir filmi var. İlkokul çocukları arasında geçiyor. Okullarda çocukların birbirine uyguladıkları şiddet üzerine. Polonya'dan da Sessiz Diyar adlı filmimiz var. 15 tane birbirinden enteresan film gerçekten. Şeyden de bahsedeyim istiyorsanız birazcık, Mayınlı Bölge'den. Orayı atladık tamamen. Çok çok iyi olur. Çok iyi olur. Mayınlı Bölge bu sene özel bir kürasyonla folk horror'a adandı. Bu İngiltere Nottingham Trent University'de çalışan doçent doktor Cüneyt Çalışlar bir küratörlüğünü yaptı bölümün. Ve de folklorik korku filmlerine adandı. Yani bizim Türkiye'deki cinli filmler karşılığı bir şey bu aslında. Tüm dünyadan 13 uzun, 3 kısa film var. İran, Hindistan, Macaristan, Danimarka, Fransa, Şili, işte bir sürü dünyada bu tarz film yapan enteresan yönetmenlerin olduğu, Endonezya, Avusturya, İngiltere, Senegal gibi böyle bir sürü eski yeni karışık, çok yeni filmler de var. Biraz daha kült olmuş mesela Güney Kore'den İyo Adası adlı film veya Endonezya'dan Mystic in Bali gibi çok kült olmuş eski filmler de var bunun içinde. Bunların olduğu 15, toplam 16 filmlik bir bölümü oldu bu. Yine daha önce atlayıp da fazla bahsetmediğimiz Neredesin Aşkım bölümümüz var tabii ki. Her sene yaptığımız bir bölüm Neredesin Aşkım. Orada da bu sene 5 filmimiz var. Anaïs'in Aşkları var, bir Fransız filmi. Çok önemli İngiliz yönetmen daha önce de festivalimize geldi. Terence Davis'in son filmi var, Kutsama. İngiliz yazar, şair Siegfried Sassoon'un hikayesini anlattı. Çok çok etkileyici bir film. Brezilya'nın Oscar adayı var, Saklı Çöl. Fransa'dan Samuel Teiz, ki daha önce bizim festivale Party Girl adlı filmiyle gelmişti. Bu sene de inşallah tekrar gelecek gibi gözüküyor filmini sunmaya. Onun son filmi Softy var, Çıt Kırıldım. Ve de yine Fransa'dan Bertrand Mandico'nun filmi After Blue, Kirli Cennet var. Bir bölüm daha vardı, başta bahsettiniz. Oradaki filmler de beni gerçekten çok meraklandırıyor. Çiçek İstemez bölümü, güçlü kadınların olduğu bu bölümü bizlerle paylaşırsanız tabii... Tabii ki Çiçek İstemez bölümü için yine her sebebine söylüyorum. Alin Taşçıyan'a teşekkür etmemiz gerekiyor. İsmini o buldu çünkü. İsim annesidir bu bölümümüzün. Burada Costa Rica'dan Clara Sola var. Clara Sola Cannes Film Festivali'nde gösterilmişti. Endonezya'dan Yuni var. Camila Andin'in filmi. Camila Andin'in bir sonraki filmi bu sene Berlin'de yarışmadaydı bu arada. Biz ama ondan bir önce Venedik'te gösterdiği filmi gösteriyoruz. Ali Asgari'nin daha önce söylemiştim Yarına Kadar adlı İran filmi var. Fransa'dan Full Time diye bir bütün günü koşturmakla geçen bir kadın hikayesini anlatan bir film var. Romanya'dan Alina Grigoire'ın bu sene San Sebastian Film Festivali'nde büyük ödül alan Mavi Ay adlı filmi. Yine Fransa'dan Good Mother, oyuncu Hafsiye Herzi'nin bu sefer yönetmen koltuğuna oturduğu. Rusya'dan Natalia Kudryashova'nın Gerda adlı filmi var ki Gerda Karlovari'de en iyi kadın oyuncu kazandırdı oyuncusuna. Oldukça güçlü bir film gerçekten. Rusya'daki hayat kadınlarını, daha doğrusu eskort kızları anlatan bir film. Brezilya'dan Medusa adlı film ve de Fransa'dan benim çok bayıldığım Aurélie Sağdan'ın Rose adlı filmi var. Biz az kalsın Rose'la açılış yapacaktık. Son anda Rabia Kurnaz çıktı, ona döndük ama Rabia Kurnaz daha yeni ve çok daha fazla konuşuluyordu. Ama Rabia çıkmasaydı Rose'la açıyorduk festivali. Bu Fransa'nın çok önemli oyuncularından François Fabian'ın başrolünde oynadığı çok güzel bir kadın hikayesi. 80, yani François Fabian da 80 küsur yaşında sanıyorum. O yaşta kocası ölüp de tekrardan böyle bir yaşamaya başlayan bir kadını anlatıyor. Çok çok güzel bir hikaye. Biz Metropolitika'nın Kentin Sineması, Sinemanın Kenti bölümünde sizi ağırlıyoruz, konuk ediyoruz. Mekanı özellikle öne çıkarmış olan filmleri burada ayrı bir kategoride değerlendirmek istiyoruz. Bu festivalde, bu sene sizin için böyle bir film kent olabilir ya da kırsal olabilir ya da yani mekanı felsefesini sorguluyor olabilir. Hiç böyle bir film aklınıza geliyor mu? Yani bir kere Birlikte Öleceğiz var. Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu. Tam bir İstanbul filmi çünkü o gerçekten. İstanbul'da geçiyor zaten. Ama çok böyle bir Terence Malick tadında birazcık hatta böyle. O yüzden onu söyleyebilirim. Karim Aynuz'un Dağların Denizi'ni söylerim. Çünkü tamamen Cezayir üzerine. Kent değil ama o daha böyle bir daha kırsal belki ama yani şey üzerine. Kent görüntüsü deyince aklıma hep bu bizim yarışmadaki Litvanya filmi geliyor. Hayat üzerine bir film. Onu söyleyebilirim. Gerçekten böyle daha böyle betonarme kent deyince o filmin görüntüleri de hep öyle zaten. Onu söyleyebilirim. Ondan başka hemencik bir düşüneyim ne olabilir diyerekten. Come On Come On var. Mike Mills'in son filmi bizim galalarda. Amerika'da geçiyor ve yeğeniyle şehirden şehre gidiyor. Yani New Orleans, New York, Los Angeles gibi şehirlerde. Bir de orada bir radyo spikeri olduğu için insanlarla, çocuklarla röportaj yapmaya gidiyor. Ve o gittiği her yerde de gerçekten şehri çok çok ön plana çıkartan bir film. Onu söyleyebilirim size. Ondan başka da hani biraz daha mutluluk, aslında mutluluk da değil de daha yazlık diye düşünüyorsak Gün Batımı var. Acapulco'da geçiyor. Bütün gerçekten oraya gidip de sonra bir daha geri dönmek istemeyen bir adamın hikayesini anlatıyor. O yüzden onun orada olması önemli bir taraftan. Bütün şehirde gerçekten onunla beraber yaşıyorsunuz. Aşağıya ilk etapta aklıma gelenleri söylüyorum. Daha tabii ki çok vardır ama bunlar sanırım. Bir de Rimini, Rimini'yi de söyleyeyim. Uri Zeidel'in son filmi Rimini. Rimini de geçiyor. Adını, şehrin adı, filmin adı aynı zamanda. Tabii Uri Zeidel olduğu için bir taraftan da çok farklı. Kışın Rimini'yi görüyoruz. Rimini deniz kıyısında bir yazlık yer. Ama o kış depresyonunu oldukça yaşatan bir film Rimini. Onu da söylemiş olalım. Aslında mekanın biraz daha hani anlamını animasyon atölyesi de belki tekrar teslim ediyor sanırım değil mi? Normalde çünkü çevirmiş olan atölyeler şimdi belki mekanda izleyicilerle, katılımcılarla birlikte tekrar hayat buluyor. Belki biraz animasyon atölyesinden de bahsetmek ister misiniz? Ya. Animasyon atölyesini ilk geçen sene yaptık ve de gençlere hitap eden bir şey bu. Evet. Ve ondan sonra çıkan projeleri de online bir galada Üzerinde konuşarak geçen sene Tolga Karaçelik'le beraberdik. Hem filmleri seyrettik, hem üzerine konuştuk, hem çocuklarla konuştuk. Gerçekten çok enteresan. Çünkü inanılmaz bir hayal gücü gerektiriyor ya stop motion animasyon. Gerçekten çok müthiş işler çıkmıştı. Ve onların da heyecanını da gördük. Gerçekten çok heyecanlılardı. İnşallah ileride hani işte artık bunun okuluna gidip bir şeyini yapıp daha güzel yerlere gelip çok enteresan şeyler yaparlar diye ümit ediyoruz ama çok mutlu olmuştuk biz gerçekten o çocuklarla karşılaştığımız ve bu filmleri gördüğümüz için. Bu sene de onun ikincisi yapılacak. Yine şu anda ufak ufak başladı atölyeler. Haziran ayında da çıkan filmleri sonunda değerlendireceğiz. Birkaç ay süren bir atölye olacak bu. Ben bir de bu İstanbul Bienali üzerine olan bölümü çok merak ettim. Daha önce olmayan bir şey bu bölüm. Biraz bize onu açıklayabilir misiniz? Ya tam şöyle, anlayamadım galiba. Tam ne gösterilecek? Sonra ne göreceğiz? Bienalde nasıl devam edecek? Bu sene 17. İstanbul Bienali'nin adı tatlı olgun meyvelerle kaplı ulu bir ağaç olmak yerine. Buradan yola çıkarak festivalin küratörleri bir film programı da hazırlıyorlar. Ve de o film programında biz şu anda Nisan ayında Pera Müzesi'nde sadece 5 film var pardon. 2 uzun metraj, 3 kısa metraj. Onunla başlıyoruz. Hem ufak birazcık başlamış olacağız. Temel Frekanslar adı verilen 3 kısa metrajdan oluşan bölüm var. 2 de uzun metrajımız var. Biri Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece, öbürü de Vampir adlı 2 film. Bunları da göstereceğiz. Bunları tabii ki küratörler daha iyi anlatacaklardır büyük ihtimalle ama İstanbul Bienali'nin temasıyla ilgili ve işte sonbaharda da daha çok geliştirilecek bunlar. Bu filmler de tekrar gösterilecek ama ondan başka filmlerde buna eklenecek. Bienal boyunca ondan sonra salonlarda gösterilecektir. Sanki bir şey de hissediyoruz değil mi? Çevre, iklim krizi, antroposan. Evet. Yani şeylerde baktığınızda zaten temalara birazcık öyle. İşte Çamur Adam diye bir film var, Dünyayı Nasıl Geliştiririz diye bir film var. İşte dünyalı draması falan. Yani hep böyle dünyayla ilgili şeylerin olduğu gerçekten filmler. Yani o antroposen aslında bir önceki antroposen temasını belki biraz daha geliştirerek farklı yollar arayarak sanki devam ediyor gibi geldi bana da. Özellikle dünyayı iyileştirme yolları, dünyalı dramı gibi isimlerle. İşte herkes onların peşinde ama acaba iyileştirebileceğiz mi o kimse bilmiyor. Göreceğiz hep beraber. Evet. Bize bütün festivali yaşattınız. İki gün önceden biz festivale girmiş olduk. Cuma günü sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Evet, bu sayılmaz. Gelip filmleri seyretmeniz gerekiyor. Yok, kesinlikle sadece geleceğiz. Sadece anlatarak olmaz. Ya, benim için hakikaten böyle bir girizgah festivali yaşatmaya başlıyor. Ondan sonraki 15-20 gün böyle bir şekilde bu festivalin heyecanıyla devam ediyor. Festival öncesi bu hakikaten bu anlatımlarla benim için o heyecan yani festivalden önce başlayarak daha bir bilmiyorum anlamlı oluyor benim için. Her dinlediğimde de ben de böyle bir program yapmak istiyorum diye düşünmüştüm ve bize de bu zevki tattırıyorsunuz. Kısmet oldu. Evet. Bir de bu yoğun film programı arasında 2 tane de festival sohbetimiz var. Jüri başkanlarımızla onları da söyleyelim. Uluslararası Jüri Başkanı Bent Hamer. Bent Hamer'le bir söyleşi olacak 15 Nisan'da. Bir de Ulusal Jüri Başkanı Onur Ünlü'yle bir söyleşi olacak. O da 18 Nisan'da. Bunların ikisi de Yapı Kredi'de oluyor. İstiklal Caddesi üzerinde Yapı Kredi Kültür Sanat'ta oluyor. Onları da söyleyelim. Biz de zaten bu yakınlarda duyuracağız bütün bu etkinlikleri. Bu festivalin aslında 2000'lerde, 1990'larda ve 2000'lerdeki önemli işlevlerinden bir tanesi de Beyoğlu'nu, İstiklal Caddesi'ni gençlikle birleştirmek. Kültür sanatı orada her sokağa, her noktaya yaymaktı. Aslında son dönemde İstiklal Caddesi'nde de bu kültür sanat faaliyetinin nispeten daha az olduğunu görüyoruz. Bunun bir kısmı 2013'ten itibaren olan politik ekonomik durumlar ve bir kısmı da pandemi tabii. Kadıköy'e kaydı kültür sanat. O yüzden aslında bu seneki festivalin ayrı bir önemi de var diye tahmin ediyorum. Ya biz hep inat ediyoruz. Beyoğlu'na hiç çıkmadık. Çıkmak da istemiyoruz aslında. Çünkü Yeşilçam orada, her şey orada. diyerekten. Kadıköy tabii ki Kadıköy'e yayılıyoruz zevkli ama yine de Beyoğlu'nu bırakmak hiç işin içimizden gelmiyor. O yüzden durum nasıl olursa olsun. Ki bu arada da yani geçen senede, geçen sene de ondan önceki senelerde gördüğümüz İstanbul Film Festivali olduğu zaman Beyoğlu'na geliyor herkes. Yani normal zamanda Beyoğlu'na çıkmayanlar da geliyorlar ufaktan. Çünkü hani bir şekilde Beyoğlu gerçekten hepimizin yolunun geçtiği 90'lardan, yani kaç yıllardan beri de ben de çok eski bir festival seyircisi olarak gerçekten bir sürü dönemini yaşadım Beyoğlu'nun. Bazen iyi olur, bazen kötü olur ama biz hep orada oluruz gibi geliyor bana. Yani bence çok çok önemli çünkü festivalle birlikte aslında var oluyoruz birazcık da oralarda. Yani çekilmek bence de çok çözüm gibi gözükmüyor. Ben de şeyi çok net hatırlıyorum 90'lardan itibaren yani elimizde bilet kuyruklarıyla bütün o Beyoğlu filmleri sinemaların önünde, Kadıköy'lerde, Rex'in önünde uzun uzun kuyruklarda, gişelerde bilet aldığımız dönemleri çok net hatırlıyoruz. Dediğiniz sinemalar... şey çok doğru. Sinemalar kapandı zaten. Sorun oradan başladı ilk başta. Yani Beyoğlu'nda bir sürü sinema vardı. Gitgide kapandı, kapandı. Şu anda elimizde Atlas var, Beyoğlu var. Çok da başka yok sinema kullandığımız. O yüzden de sorun da o. Yani aslında keşke restore edilse, atıyorum eski Elhamra var. İşte daha önce kullandığımız başka bir sürü, arkada Yeni Melek vardı, kim bilir ne oldu gibi. Bir sürü sinemalar vardı Beyoğlu'nda ama yavaş yavaş hepsi azalınca tabii insanlar da ona göre yani oraya gelen kitle de değişti sinemalar yok oldukça. Şimdi bilmiyorum işte Alcazar yeniden bir merkez gibi bir kültür sanat bir harekete bağlı olarak bir şeyler var. İşte Yapı Kredi var, bir ara İş Bankası yeni bir yine kültür sanat mekanı açacak orada. İnşallah açıldığında o da planın yanında. Yani onlar biraz daha inşallah hareketlendirir. Bir de şimdi bu kültür yolu oldu ya, ta Galataport'tan Taksim'e uzanan bir yol var. Onun da etkisiyle belki birazcık bir şeyler değişir, göreceğiz. Değişecektir. Dediğiniz yani, gibi. Evet. Kadıköy açılsın, Kadıköy genişlesin ama Beyoğlu hep bizim kalsın. Kültür ve sanatla dolu olsun diye temenni ediyoruz. Evet. Ve çok teşekkür ediyoruz sevgili Kerem Ayan. Çok teşekkürler. Çok heyecanla biz de bekliyoruz. Ağzınıza sağlık. Yaşattınız gerçekten de hani bütün şeyi, bütün o programı bize. Bütün İstanbullulara ve bütün sinema severlere çok çok keyifli bir festival diliyoruz. Sizlere de, özellikle organizatörlere. İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan'la olan programımız burada sona eriyor. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar ve iyi seyirler.